بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى يشيرنا ناني موزي ذو الحجة mwaka wa 1446 katika darsa ya mandhuma manhajul haq Imam Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tulifikia ubeti wa 33. Qala rahimahullah, wa fil ardi ayatun liman kana muqinan wa ma tanfa'u al ayatu man kana yajhadu. Qawluhu wa fil ardi ayatun liman kana muqinan, أي براهين وحجج دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينتفع بهذه الآيات كل أحد، وإنما ينتفع بها الموقنون كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. Katika hii ardhi, kama tulivyoanza kueleza katika kikao kilichopita, kuna ishara na hoja za wazi zinazoonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na yeye ndiye anastahili kupelekewa ibada, lakini sio kila mtu anufaika, sio kila mmoja anufaika na hizi ishara alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu na ardhi. Kwa kuna hoja ambazo ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja anastahili kuabudiwa, lakini sio kila mmoja anufaika nazo. وإنما ينتفع بها الموقنون، وننفيك نيز آية نوال ولينا يقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. كنا إشارة نينجي آية نينجي لكن كوال ولينا يقين لوننفيك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية: الإمام ابن كثير رحمه الله katika tafsiri yake akifasiri hii aya ya sura Adh-Dhariyat aya 20 nasema: ay fiha min al-ayat ad-dallati ala 'azmati khaliqiha wa qudratihi al-bahira. Maana yake katika hii ardhi kuna alama na ishara ambazo ni dalili ya ukubwa wa muumba Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake wa ajabu. Ukitizama viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala viumba, kuna mambo makubwa sana ndani yake. Mima qad dharaa fiha min sunufi an-nabati wal hayawanat. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe mbalimbali katika mimea aina mbalimbali, kadhalika wanyama, walmihad na ardhi iliyo chini tambarare, waljibal na milima na majabali yaliyonyanyuka, walqifari walanhari walbihar, kutizama majangwa, kutizama mito, bahari na viumbe mbalimbali. Lakini ni wangapi wanaozingatia haya, wanaonufaika na hizi ayat kaunia? Ni wale walio na yaqini ndani ya nyoyo zao. Kwani ukiangalia sahihi katika ulimwengu, utakuta kuwa miongoni mwa watu wajuzi kabisa wanaofanya tafiti za kufurahisha sana za ajabu kuhusu wanyama mbalimbali, wadudu mbalimbali, mimea mbalimbali, nani anafanya hivyo? Ukiangalia utakuta kufaru wengi, katika kufaru ndio wanaofanya tafiti kama hizi. Kwa mfano hizi documentaries zinazotengenezwa za wanyama, ziangalia za miti, mimea mbalimbali mizuri na mambo ya ajabu yaliyomo ndani ya hivi viumbe, ukitizama makini utakuta makafiri ndio wanaofanya kazi. Wewe ukiona kwa macho yako kuwa kumeletwa kwa mfano mnyama fulani, ukaambiwa huyu mnyama katika tabia yake ni moja, mbili, tatu, wewe ushangaa, nani anamfundisha hii tabia? Nani amemjuza mnyama huyu kuwa akifanya hivi itakuwa hivi? Wewe upata jawabu kuwa ni muumba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ana mshirika naye katika hivyo. Wabaki ukisema nini? Subhanallah, subhanal khaliq alalim, wafaidika. Na kuna mwingine amtizama yule mnyama, kisha kikubwa atakachokusema, you know nature is very strange, you need nature. Hataki kukubali kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala fanya. Asisi tuwaambia tu kama huyo unayemuita nature huyo ndio Allah, wewe hutaki tu kukubali ni Allah ndiye muumba, lakini unasema nature ndio Allah subhanahu wa ta'ala, wewe hutaki kumkubali. Hakuna kitu kama hicho. Nature sio nini, ni muumba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeyafanya yote haya. Wallahi uweze kumpata mmoja wao afanye utafiti kuhusu nyoka tu ama simba, kisha akakueleza mambo kuhusu huyu mnyama na ukaona vitu vya ajabu kuhusu huyu mnyama mpaka ukashindwa. Kuna mambo waweza kuyafanya wanyama, kuna binadamu hawezi kufikiria. Wallahi, kwa mfano nitawapeni, baharini kuna aina ya nyangumi, nyangumi fulani waitwa killer whales. Hawa huwa wakiwinda, wawinda kwa makundi makundi. Wanasayansi wamevumbua kuwa zile sauti zao wanazozitoa zile ndio wanazotumia katika kufikishiana ujumbe kama wazungumza, na kila mmoja ana sauti tofauti na mwenzake. Sio kuwa eti sauti zao ni ile moja, jogoo anaewika yule yule sauti ile, a, kila mmoja ana sauti tofauti na mwenzake, na kuna maana yuelewa mwenzake aliyomwambia na yule mwenzake. Sasa wenda kuinda, na mara nyingi huenda kuinda katika sehemu ambazo kuna barafu, yani wao kule sehemu za barafu kule karibu na North Pole kule. Sasa la ajabu, yule mnyama anayemwinda yule yuko juu ya barafu pale. Sasa utamwangusha vipi na wao samaki? Maelewa? Wallahi nimeona kitu cha ajabu sana. Wale wanyama wapangana, waja watengeneza mawimbi na mikia yao, alafu yasimamishwa, kisha yachorwa kama physics vile, zile angle zile wanazochukua. Wallahi hawakosei, siuelewa. Yani ikipimwa kwa vipimo na rula hivi na nini, hawakosei chochote. Akipiga ule mkia wake na huyu wapiga pa, waambizana wapiga pa, wanyanyua ile barafu, yule mnyama yuanguka taratibu, wamtafuna waenda naye. Nani wafundisha hao? Ndio wasema ni most intelligent fish katika wale wanyama wa baharini, huyo ndio mwerevu, na wako werevu wengi sana kule kuliko baadhi ya watu. Nakwambia kuliko baadhi ya watu. Kuna watu wala pweza tu, yule pweza wakati mwingine mjanja kuliko wewe. Allah amemuumba, subhanallah, aweza kupita katika sehemu ambayo wewe usema hapa hapiti, tundu ile ndogo akapita hapo hapo, afanya vipi na mikono yake, sijui ujikunja vipi, Allah amemuumba hivyo. Haya yote haya wewe huwezi kukaa chini ukafikiria ukasema subhanallah, Allah ameumba bwana. Na hawa ni wanyama wawili watatu, hujaingia katika huu ulimwengu una wanyama aina ngapi na mambo mangapi wayafanya ya kushangaza ya ajabu sana. Lakini kama nilivyotaja kuwa hakuna anayenufaika na hizi ishara zote isipokuwa yule aliye na yaqini na imani, yule ndo atanufaika. Ndio Sheikh hapa akasema, walakin lintifaa bihadhihi alayat inma huwa lilmuqinin, kunufaika na hizi ayat, hizi ishara Allah alizoziweka katika huu ulimwengu ni kwa wale walio na yaqini peke yake ndio watafaidika. Amma man siwahum fala yantafi'una wala yastafidun, ama kinyume cha hawa waliosifika na sifa hii, hawa hawanufaiki chochote, hawapati faida yoyote na vile wanavyoviona. ولهذا قال رحمه الله وما تنفع الآيات من كان يجحد, زتفانيني شارة هذي كويولي أنا كنوشا ويتزاما وإذا كمونا متو أمي سوما فيتو كما إيفي كسو ونياما كسو أرضي كسو مميا نكيلا كي سوما زيدي كوا كفيري بدلا يهي كوا كريبو زايدي كمواميني ولي مومبا علي يومبا فيوتي وآآ ye kila akisoma ndio yuwazidi kuwa kafiri, azidi kwenda mbali kabisa. Lakini mu'min kila akifahamu hayo ndio azidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia hilo katika suratu Yunus asema qul inzuru madha fis samawati wal ardh, waambie hebu tizameni vile vilivyomo mbinguni na ardhini. Wama tughni al-ayatu wan-nudhuru an qaumin la yu'minun, lakini hizi ishara mbalimbali alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu, maonyo mbalimbali, waweza kuona kumepigwa radi, radi yapiga maonywa, lakini ukamwona mtu atahabari ana kutokea kusufu, kusufu shams au alqamar, jua likapatwa au mwezi, tahadhari Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa. Lakini kuna wengine ndio yuwatafuta video aswa avute huku yuwacheka, ah nimeipata live, habari ana, habari ana. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia jambo la kupatwa kwa jua na mwezi asema inna shamsa wal qamara ayatani, au inna shamsa wal qamara ayatain min ayati Allah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Angalia jua na mwezi, hivi ni vitu viwili, ishara za ukubwa wa Allah, havipatwi kwa sababu fulani ankufa au fulani amezaliwa. Na hii ni itikadi ya kikhurafi iliyokuwepo wakati wa jahiliya. Nikisema ni itikadi ya kikhurafi, maana yake isiyokuwa na msingi. Na hawa makhurafi wameitwa makhurafi kwa sababu mambo yao hayana msingi, ndio wakaitwa makhurafi. Sababu kila kitu chao wao wakibuni wenyewe, wakaitwa khurafiyun. Lakini ni i'tiqad khurafa. Walikuwa wakiitakidi kuwa jua likipatwa au mwezi ukipatwa, basi pamekufa ima mtu adhimu ama amezaliwa mtu adhimu. Kama huku kwetu kukinyesha mvua na jua la waka, wasema kwa zaliwa simba. Mshasikia maneno kama na watoto waambiwa hivyo. Hii ni katika khurafati, yani mambo ya kikhurafi, khurafi hayana msingi wote. Sasa kwa kuwa kuna itikadi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam afariki mtoto wake Ibrahim, hebu angalia lau kama ingelikuwa leo, kwa mfano kuna mtu ambaye ni mpotofu ankufa mtoto wake, watu wakasema kuwa ule mwezi umepatwa au jua limepatwa kwa sababu ya kufa kwa mtoto wake huyu. So mtoto wake adhimu atatoka ajipige kifua, unaonaje mwanangu kafa, jua limepatwa, lakini huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Akasema jua na mwezi pole, jua na mwezi havipatwi hivi viwili kwa kuwa fulani amekufa au fulani amezaliwa. La, hii ni itikadi chafu kikhurafi, haimo. Lakini ni aya mbili, ayatani min ayati Allah yukhawifu Allahu bihima ibadahu, Allah awakhofisha waja wake. Lakini ni wangapi wanaoingiwa na hofu wakiona jambo kama hili? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wasema, sasa tuwakhofishwa vipi? Yani maana yake tukiona jua limepatwa, si wanasayansi wasema jua likipatwa maana yake ardhi sijui iko katikati, sijui mwezi uko katikati, almuhimu wana maelezo yao, solar eclipse, yuna lunar eclipse, mwezi ukipatwa basi ardhi imeingia katikati, kwa hivyo ule mwanga wa mwezi au wa jua ambao unaofika kwenye mwezi haufiki, ndio maana yatokea hivyo. Nasikia haya, na jua likipatwa sema mwezi umeingia katikati, almuhimu wana maelezo. Ni kweli yaweza kuwa ni hivyo, bima sisi hatukatai, yaweza kuwa ni hivyo kweli, lakini anayefanya iwepo hiyo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwa kuwa ikitokea ile basi ndo adhabu hiyo, aa, ile maana yake baada yake subirini na teremsha adhabu. Na ndio maana sisi tukaamrishwa kufanya nini? Kukimbilia kuswali na kuomba maghfira kwa Allah na kutoa sadaka. Tufanya hivyo ili Allah subhanahu wa ta'ala aturehemu, isije baada yake ikaja nini? Adhabu. Sasa hao wenye yaqini wamfaidika, lakini kuna wengine wameweka simu zao badala ya kuswali amekaa hapa. Habari ana wama tughni alayatu wanudhuru an qaumin la yu'minun. Kwa ikiwa hawaamini basi hawafaidiki na hizi ayati. Ay ma tanfa'u wala tufidu wala tujdi, hazinufaishi chochote hizi ayat Allah anazozileta isipokuwa kwa waumini. Qala Ibn Kathir, ay wa ayu shay'in tujdi alayatu as-samawiyyatu wal-ardiyyatu war-rusulu bi ayatiha wa hujajiha wa barahiniha ad-dallati ala sidqiha an qaumin la yu'minun. Zafaa nini, zasaidia nini ishara zilizoko mbinguni na ardhini na mitume waliokuja na aya waliopewa, ni yale tunaoita miujiza na hoja zilizowazi zinazoonyesha ukweli waliokuja nao, lakini hivi vitu vyote vitafaa nini kwa watu ambao hawaamini? Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun, wale ambao tayari ishapita kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watakufa katika ukafiri na wataendelea kubakia katika ukafiri, hao hata ukawafanya nini hawaamini, hata ukafanya nini hawaamini kabisa. Walau jaatuhum kullu ayatin hatta yarau al-adhaba al-alim, ay walau atatuhum kullu ayatin shar'iyya au kauniyya, hata wakijiliwa na kila aya, iwe aya ya kisheria kama Qur'an, iwe ni aya kauniyya kama jua na mwezi na vilivyomo ndani baina ya mbingu na ardhi, hatta yushahidu al-adhab al-muji', hawatuamini mpaka siku watakapoiona adhabu yenye kuumiza, fayu'minu, hapo wataamini, hina la yanfa'uhum al-iman, lakini wakati ambao ile iman haiwafai chochote. Mwajua kama siku ya kiyama watu wote watakuwa waumini, hakuna kafiri siku hiyo. Hata washirikina pia watasema, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi sisi hatukuwa washirikina, sisi tukushirikisha rabba, haiwezekani sisi tukushirikisha, waapa wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, qul yawmal fathi لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون إلى إيمان ياو هايتا وسيدية چوچوتي سابس كويو تقوى وونك وماچو وليانبي وموتو وكوچزي نفني ذيهاك أبا دنياني ساسا وووون أولي موتو ووكا waliambiwa malaika wakafanya dhihaka na istiza duniani wakuamini sasa waona wale malaika washuka yauma yarauna almalaikata la bushra yauma idhil lilmujrimin siku hiyo wataona malaika washuka kwa macho yao sasa kuna cha kukataa hapo lazima waamini lakini itakuwa ni imani ittirari yani imebidi waamini kwa sababu waona huwezi kukataa kitu waona na macho ilikuwa huku kuna iman ikhtiari yeye mwenyewe achague kuamini kwani wewe wafikiria ashindwa Allah subhanahu wa ta'ala kuleta malaika mmoja tu watu wote wataamini malaika mmoja tu achaguliwe malaika hata sio wale mnaowajua kama mfano wa Jibril Mikail Sarafid atukuliwe malaika yote nenda kwa watu pale duniani waambie waamini au wakate makofi hivyo tuambie mfano ashuke hapa duniani kisha sema mnaamini ama hamuamini hajipige kifua pagwa mbao mshaamini lakini faida yake nini huyu anaamini kwa lazima Allah subhanahu wa ta'ala ataka kwetu sisi kwa hiari yetu tuchague kuamini kesho tulipwe sasa ile imani ya lazima ile haisaidii siku ya kiyama yabidi aamini yule kafiri maana akisema hakuna moto ule pale chomwa sawa sawa pale ndani hatosema hivyo sababu yuona kwa macho yake lakini imani ile haitamsaidia la yanfa'u alladhina kafaru fi dunya imanuhum wale waliokufuru huku duniani ile imani yao ya akhira kule haitawasaidia chochote sababu kusha sasa si wakati tena wa kuambiwa kuamini watu waona sasa kwa macho kila kitu wakiona walau jaatuhum kullu ayatin hatta yarau al-adhab al-alim wakiona adhabu yenye kuumiza wataamini lakini Allah ni kuambia kwa imani yenu haitawafaa kitu siku hiyo waqala ta'ala wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun wa ka'ayyin min ayatin أي وكثيرة هي الآيات الدالة على توحيده سبحانه وتعالى نينجي زليوجي إشارة زنزو نشكو الله سبحانه وتعالى لأن يستحقك وبدي وبكياك مبثوتة في السماوات وفي الأرض زمت وكوا سيمو مبالي مبالي مبنغون أرضين أنغاليا مبنغو كنا إشارة نغابي وميكيما nyota, mwezi, jua, mbingu, mengi sana. Mambo mengi waona. Na katika ardhi mengi pia. Yamuruna alaiha. Wawapita waona kila siku mtu yuamka angalia jua na mbingu, akiangalia chini aona ardhi. Akiangalia hivi aona miti, kisha yuajiona na yeye na vidole na nini, amuona mwenzake, akaa na watu. Ah, lakini yamuruna alaiha وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون لا يلتفتون إليها لكن نيwenye kupuuza mazingatio hawazingatii katika yale wanaoyaona wakapata nini mazingatio ndani yake aweza pita mtu kwa mfano saa hii alhamdulillah tumepita na kipindi kulikuwa na mvua kukaja kukawa kajua akapita mtu akaona mahali pamekauka hakuna mmea hata mmoja njiani yapita yeye kila siku kisha kukamwagika mvua baada ya siku mbili tatu akapaona pale mahali pamegeuka kijani kabisa mimea imetoka yeye apita kumea nyasi kumiona hata akili haipo hajui kuwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala anielekeza kuwa angalia vile nahuisha ardhi baada ya kuwa imekufa sasa nimeitia uhai na wewe pia ukifa sishindwi mimi kukuleta katika uhai na hii ametaja mara ngapi Allah katika kitabu chake mara ngapi فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت كشكم إن الذي أحياها لمحي الموتى يلأ ليحييش يؤرضي هشين لك حييش وافو لكن إناني أنا يزنغتيا عندما أنا مؤمن حتى كاني أكاي هيفي هيفي katika kila anachokiona afaa azingatie katika ibada. Miongoni mwa ibada adhim ni ibadatu tafakkur, kukaa chini kufikiria na kuwaza juu ya ukubwa wa viumbe Allah alivyoviumba, ukajua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Maana ibada ya kufikiria imewapelekea wao kusema nini? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wallahi ya rabbi, hukuumba hivi ulivyoviumba kwa ajili ya upuzi na mchezo. Kuna siri kubwa sana ndani yake na hikma kubwa sana ndani yake. Falmu'ridu alghafilu la yantafi'u bil ayati wa in kathurat wa ta'addadat. Kwa hiyo yule anayepuuza, ambaye hajali, hazingatii, huyo hanufaiki na hizi ayat, na hizi ishara hata zikiwa nyingi. Wa marra biha kulla waqtin wa hin, kila siku waweza kuwa yupita pale pale kini azingatii. Kwani sisi hatuoni mbingu kila siku? Kila siku wewe ukitoka sasa hapa unaona mbingu? Mara ngapi toka tukaangalia zile mbingu? Hal tara min futur, ushaona kuna mahali kuna ufa katika hizi mbingu? Ushaona wewe? Thumma rji'u al-basara marratayn, hebu rejea tena angalia tena, tafuta dosari katika zile mbingu, waipata? Haupati? Basi kuna mazingatio ndani yake. Si kila siku jua la chomoza likitua wewe huzingatii hili jua hili na manfaa Allah aliyoweka ndani yake? Lau kama lingelikuwa halipo tungelikuwaje? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. Lau kama Allah angejalia usiku ndio wenye kuendelea mpaka siku ya kiyama, usiku tu, usiku, usiku, usiku. Man ilahun ghayru Allah yatikum bidhiya, ni nani mungu mwingine asiyekuwa Allah aweza kueleteni nyinyi mwangaza? Afala tasma'un, wana lipotaja usiku akasema afala tasma'un, sababu usiku mtu atumia kusikia kuliko kuona, kuna giza. Alipozungumzia qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah, maonaje Allah angewafanyia ikawa ni mchana kuendelea mpaka siku ya kiyama, ni mchana tu, jua liko tu, aliondoki. Man ilahun ghayru Allah yatikum bilaylin taskununa fihi, mungu gani asiyekuwa Allah aweza kuwaletea usiku mkapata utulivu katika usiku? Jaribu thubutu wewe, geuza usiku ufanye mchana, usiku usilale, wewe lala mchana. Ama hujawahi kugundua wewe ukilala mchana wewe ujiona umelala kweli kweli? Walala saa nane mpaka alasiri kwa mfano, wajiona umelala siku nzima, lakini usiku walala washtuka alfajiri shaingia, umpata utulivu kwa sababu hakuna jua, hakuna joto, kumetulia. Walala kwa raha, kwa uzuri kabisa. Hata ukilala saa tatu, halala mchana saa tatu uamke magharibi, uone. Jaribu wewe, jaribu sema mimi nalala si usiku, nalala saa tatu, naigeuza nafanya asubuhi, nalala saa tatu asubuhi, kama saa sita uamke wewe saa sita, sijui vipi, lakini ndio utaamka na utajiona umelala kweli kweli na viki. Lakini usiku walala saa tatu, walala nne, tano, sita, saba, nane, wewe lala tu wewe, kisha umka asubuhi, hata ujui kusema alhamdulillah alladhi ahyana baada ma amata, pia huna hiyo. Hukamshukuru Mola wako kwa ule uhai aliokupa baada ya kuwa umekuwa na umauti, pia hushukuru. Wewe umeumo tu wewe, umo maisha yenda, wala hujakaa chini ukafikiria kuwa hapa kuna mazingatio makubwa sana. Mbona lakini masasi ni yale yale, yale yale masaa ya usiku ndio yale yale ya mchana, ama hujafikiria hivyo? Mbona haya ya mchana nayo na marefu mno? Ama hamjakaa mkafikiria nyinyi ghafla waswali magharibi, hiyo isha ishafika, ukikaa kidogo tu saa 4 saa 5 hanjo asubuhi, swala alfajiri, tukutana saa tatu uko hivyo, saa tatu bado ona wakati uendi umekaa tu ngoja saa tatu. Ushawahi kufikiria mambo? Man ilahun ghayru Allah yatiikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Ona alipotaja mchana akasema afala tubsirun, so mchana mtu atumia nini? Macho kuona zaidi kuliko kusikia. Hivi vyote hivi vinahitaji mazingatio, vyote vinahitaji mtu akae chini azingatie, ajue ukubwa wa Allah na utukufu wa Allah, na hilo litakupelekea wewe kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiona yale mapungufu uliyokuwa nayo, namna utakavyomwabudu bado hujafikia katika kumshukuru Allah haki inavyostahili kushukuriwa hata ukafanya nini. Haya yote yanahitaji mazingatio, tukae chini afikirie awazi, kisha iwe ni sababu ya kumkaribisha nani na Allah subhanahu wa ta'ala. Milikuwa mmenuia kusomesha huu beti mmoja kwa dakika 15, lakini maneno yamevutika mpaka karibia nusu saa. Nitasimamia hapa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.